सरगम की बाजू पकड़ी और कमरे में आ गया। देव ने कमरे का दरवाजा बंद करके फिर से सरगम को गले लगाकर कहा, सच कहता था कृष कि गिरी हुई औरत थी वो, और मैं भी उसके साथ गिरी हुई हरकत करता चला गया। पर अब मुझे समझ आ गया है कि तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छी हो। सरगम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल देव ने अपना गाल सरगम के गाल पर रखा तो सरगम ने हल्की सी दूरी बनाते हुए कहा, देव आपकी ताड़ी चुभ रही है। देव ने हैरानी से सरगम को देखा और सरगम बोली, झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ, आपकी ताड़ी चुभ रही है। देव ने कहा, फिर से बोलो। सरगम बोली, सर सच में आपकी ताड़ी चुभ रही है। देव ने कहा, वो नहीं जो पहले बोला था, एक ही बात कितनी बार कहूं, सच में आपकी ताड़ी चुभ रही है। सरगम ने जवाब दिया। देव ने मुस्कुराकर फिर से अपना गाल सरगम के गाल में रगड़कर कहा, वो कहो जो सबसे पहले कहा था। सरगम देव से दूर होकर हैरानी से बोली, वही तो कहा, आपकी ताड़ी चुभ रही है। देव ने सरगम की कमर पर अपने हाथों को और ज्यादा कसते हुए कहा, तुमने मेरा नाम लिया, फिर से लो। सरगम को अब समझ आया कि उसने फ्लो फ्लो में देव का नाम ले लिया, जबकि वो देव का नाम नहीं लेती थी, हमेशा सर कहती थी। देव ने एक बार फिर कहा, सरगम फिर से कहो ना। सरगम ने नाम में गर्दन हिला दी। देव ने सरगम को अपनी बाहों में और कसते हुए कहा, सरगम प्लीज एक बार कहो। सरगम ने धीरे से देव के गाल पर हाथ लगाकर कहा, देव। देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सरगम को थोड़ा सा उठाकर घुमा दिया। सरगम को चक्कर आ रहे थे इसलिए उसने देव के कंधे पर मारते हुए कहा, देव मैं गिर जाऊंगी, रुक जाइए। देव ने कहा, ऐसे कैसे रुक जाओ, इतनी मुश्किल से तो मुझे तुम्हारा प्यार महसूस हुआ है, अब मैं इस प्यार के हर लम्हे को जीना चाहता हूँ। अगले ही पल देव ने सरगम को नीचे उतारा। सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और फिर देव ने उसे गोद में उठा लिया। सरगम की आंखें हैरानी से फैल गई, उसे समझते देर नहीं लगी कि अब देव शादी के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। अब तो सरगम मना भी नहीं कर सकती थी, क्या सोचकर मना करती, उसने तो देव को पहले दिन से ही अपना पति मान लिया था। देव सरगम को लेकर बेड पर आ गया और उसने अपना चेहरा सरगम की गर्दन में छुपा लिया। सरगम ने एक गहरी सांस लेकर कहा, देव लाइट। देव ने एक हाथ बढ़ाकर लाइट बंद कर दी और देखते ही देखते उन दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। देव और सरगम के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। सरगम के सब्र का फल देव के प्यार के रूप में उसे मिल गया था और शायद आने वाले दिनों में उसे अपने माँ पापा भी मिलने वाले थे। पास में चाहे कुछ भी हुआ हो लेकिन फिलहाल तो दोनों बहनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। दूसरी तरफ कृष्ण ने मीरा को सहारा देकर उठाते हुए कहा, मीरा उठ जाओ, थोड़ा सा सूप पी लो, फिर दवाई लेकर सो जाना, बेवकूफ लड़की क्या हालत बना ली अपनी। मीरा भी टेक लगाकर बैठ गई। कृष्ण उसे सूप पिलाने लगा। मीरा ने सूप पी लिया, वैसे भी उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था। सूप पीने के बाद मीरा थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठी रही, उसकी आंखें कभी बंद होती और कभी खुल जाती, उसे थोड़ी बेचैनी भी हो रही थी। कृष मीरा के पास ही बैठ गया, उसने मीरा का सिर अपने सीने पर रखकर कहा, अब कैसा फील हो रहा है। मीरा बोली, ठीक है लेकिन नहाने का मन कर रहा है। कृष ने कहा, अच्छा चलो मैं नहला देता हूँ। ये सुनते ही मीरा की आंखें खुल गई और वो बेड पर लेटते हुए बोली, नहीं मेरा नहाने का मन नहीं कर रहा। कृष के चेहरे पर एक मीठी से मुस्कुराहट आ गई, फिर उसने नाइट स्टैंड पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और बोला, अच्छा दवाई ले लो, उसके बाद सो जाना। मीरा फिर से उठी, उसने दवाई ली और फिर से लेट गई। कृष भी मीरा के पास ही लेट गया और देखते ही देखते वो दोनों सो गए। वहीं दूसरी तरफ अभिमान, आराध्या, डैनी और वंदना चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अनिरुद्ध और शिवांगी दोनों ही किचन से खाना लाकर सर्व कर रहे थे। अनिरुद्ध ने शिवांगी को कई बार मना किया लेकिन शिवांगी को हमेशा अनिरुद्ध की हेल्प करनी अच्छी लगती थी, इसलिए वो भी काम कर रही थी। सारा खाना वंदना ने बनाया था लेकिन सर्व अनिरुद्ध कर रहा था। खाना सर्व करने के बाद अनिरुद्ध बैठ गया और उसने शिवांगी की भी कलाई पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। अभिमान ये नजारा देख रहा था। जब जब अनिरुद्ध शिवांगी को हाथ लगाता था अभिमान का तन बदन जल उठता था, लेकिन क्या करता, वो अच्छे से जानता था कि शिवांगी अनिरुद्ध के बिना नहीं रह सकती, लेकिन वो अनिरुद्ध को शिवांगी की जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सब बैठकर खाना खा रहे थे, अभिमान भी खा रहा था लेकिन उसका ध्यान अनिरुद्ध पर था, जबकि अनिरुद्ध के चेहरे की मुस्कुराहट तो आज जा ही नहीं रही थी। कुछ सोचकर उसने शिवांगी से कहा, तितली मेरे हाथ से खाना खाओगी। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी और अभिमान जिसने चम्मच पकड़ा हुआ था उसके हाथ चम्मच पर कस गए। अनिरुद्ध ने एक चम्मच से चावल और छोले मिक्स किए और शिवांगी की ओर बढ़ा दिए। शिवांगी ने भी खुशी खुशी उनको खा लिया। अभिमान तो वैसे ही खाना नहीं खाना चाहता था। शिवांगी और अनिरुद्ध को देखकर उसकी बची कुची भूख भी मर गई। तभी डैनी बोला, क्या हुआ अभिमान, खाना पसंद नहीं आया, बाहर से कुछ मंगा दूं या अगर तुम कहोगे तो तुम्हारे लिए कुछ अलग से बना दूंगा, मुझे भी खाना बनाना आता है। अभिमान ने नामे गर्दन हिलाते हुए एक नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं अंकल मैं ऐसा ही खाना खाता हूँ, रघुवंशी फैमिली में कुछ अलग से खाना थोड़ी बनता है, यही सब बनता है, बड़ी माम सबके लिए ऐसा ही खाना बनवाती है। इतना कहकर वो खाना खाने लगा लेकिन उसकी आंखें अनिरुद्ध को देखकर लाल हो रही थी। वहीं अनिरुद्ध जानबूझकर अपने हाथों से शिवांगी को खाना खिला रहा था ताकि वो अभिमान को पूरे तरीके से जला सके। करीब आधे घंटे बाद सब ने खाना खा लिया लेकिन अभिमान ने थोड़ा बहुत ही खाया था, बेचारे को भूखी नहीं थी। थोड़ी देर बाद सब सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद अभिमान खड़ा होकर बोला, मैं चलता हूँ। डैनी ने कहा, बेटा पहली बार आए हो, रुक जाओ। अभिमान ने एक नजर अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध बोला, हाँ हाँ जीजा जी रुक जाइए ना, आपका ही घर है, प्लीज रुक जाइए। फिर उसने शिवांगी की ओर देखकर कहा, तितली आइसक्रीम खाने चलोगी, बाइक पर ब्रूम ब्रूम। शिवांगी तो ब्रूम ब्रूम के नाम से ही खुश हो जाती थी। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, अनिरुद्ध तितली ब्रूम ब्रूम आइसक्रीम, चलो चलो। शिवांगी की एक्साइटमेंट देखकर वंदना, आराध्या और डैनी तीनों को हंसी आ गई, जबकि अभिमान कोई अच्छा नहीं लग रहा था। उसका बस चलता तो आज ही शिवांगी को रघुवंशी मेंशन ले जाता, लेकिन मजबूर था। और तभी अनिरुद्ध ने आराध्या से कहा, आराध्या तुम चलोगे आइसक्रीम खाने? आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन फिर बोली, भैया आपकी ब्रूम ब्रूम पर या तो तितली आएगी या फिर मैं। तभी अभिमान बोला, तुम मेरे साथ चलो, गाड़ी में चलते हैं, शिवांगी भी गाड़ी में चलेगी। गाड़ी का नाम सुनकर शिवांगी ने अनिरुद्ध की ओर देखकर ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, तितली गाड़ी में नहीं, तितली ब्रूम ब्रूम पर। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ मैं और तितली ब्रूम ब्रूम पर, जीजा जी और दीदी गाड़ी पर। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने अभिमान के सामने शिवांगी की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ हल्का सा खींचा और फिर डैनी और वंदना को देखकर बोला, माँ हम आइसक्रीम खाकर आते हैं। डैनी और वंदना ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध अभिमान के सामने शिवांगी को लेकर चला गया। उसके जाते ही अभिमान ने गहरी सांस ली। वो ही जानता था कि वो अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल कर रहा था। आज तक उसने अनिरुद्ध को न जाने क्या क्या कहा था और अनिरुद्ध ने पिछले 2 घंटे में ही इतने सालों का बदला ले लिया था। फिर अभिमान ने आराध्या की ओर देखकर कहा, चलें। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान ने अपना एक हाथ आराध्या की ओर बढ़ाया और आराध्या ने उस हाथ को पकड़ लिया। दोनों बाहर पार्किंग में आ गए। इधर अनिरुद्ध ने अपनी बाइक स्टार्ट की और शिवांगी को पीछे बैठने का इशारा किया। शिवांगी पीछे बैठ गई। ये नजारा अभिमान देख रहा था और तभी अनिरुद्ध ने लिपसिंग करते हुए अभिमान की ओर देखकर कहा, मैंने कहा था ना तेरी बहन होती तो इस बाइक के पीछे बैठी होती। अनिरुद्ध ने लिपसिंग की थी, लेकिन अभिमान को समझ आ गया कि वो क्या कहना चाहता है। अनिरुद्ध ने अभिमान की ओर देखकर आंख मारी और अपनी बाइक लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही अभिमान ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और आराध्या के लिए गाड़ी का गेट खोला। आराध्या गाड़ी में बैठ गई और अभिमान भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अगले 20 मिनट में वो चारों एक सड़क के किनारे खड़े हुए थे। चारों के हाथ में आइसक्रीम थी, लेकिन अभिमान ने आइसक्रीम का रैपर तक नहीं खोला था। तभी अनिरुद्ध बोला, क्या हुआ जीजा जी, आइसक्रीम नहीं खाएंगे? अनिरुद्ध की बात सुनकर अभिमान, जो कि इतनी देर से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो अनिरुद्ध को देखकर बोला, अनिरुद्ध बस बहुत हो गया, मैं बहुत देर से तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ, एक और शब्द मेरे बारे में कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर अनिरुद्ध ने मासूम बनते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो जीजा जी, मैंने क्या किया, मैं तो कितनी तमीज से बात कर रहा हूँ। अभिमान ने आराध्या की ओर देखकर कहा, आराध्या समझा लो अपने भाई को। आराध्या ने अनिरुद्ध को देखा और बोली, भाई प्लीज मान जाओ ना, अगर उन्हें जीजा जी सुनना पसंद नहीं है तो क्यों कह रहे हो? अनिरुद्ध बोला, क्या बात है, कल तक तो मेरी साइड से बोलती थी और अब शादी होते ही अभिमान की तरफ से बोलने लगी, नॉट बैड, अगर हो तो तुम इंडियन लड़की ही अपने पति को गुस्से में कैसे देख सकती हो, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन तुम्हारा पति मेरा जीजा जी लगता है और मैं उन्हें जीजा जी ही कहूंगा। आराध्या कुछ बोलती उससे पहले ही शिवांगी बोली, अनिरुद्ध आइसक्रीम और चाहिए। अनिरुद्ध ने शिवांगी की ओर हल्के गुस्से में देखा और बोला, वॉमिटिंग हो गई थी ना इसलिए और आइसक्रीम नहीं खानी। फिर अनिरुद्ध ने अपनी मम्मी पापा के लिए आइसक्रीम पैक कराई और आराध्या को देखकर बोला, मैं और तितली बाइक से जा रहे हैं, तुम जीजा जी के साथ आ जाना। इतना कहकर उसने अभिमान की तरफ देखकर आंख मारी। शिवांगी की कलाई एक बार फिर कसकर पकड़ी और उसे बाइक के पास लेकर आ गया। देखते ही देखते अनिरुद्ध अपनी तितली को लेकर उड़ गया और अभिमान वहीं खड़ा देखता रह गया। उसके जाते ही अभिमान ने आराध्या से कहा, तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, मैं अंकल आंटी का लिहाज कर रहा हूं, वरना एक चांटा भी नहीं झेल पाएगा। आराध्या बोली, मुझे तो आप जीजा साले का समझ ही नहीं आता, आखिर प्रॉब्लम क्या है, जीजा जी ही तो बोल रहा है तो क्या आप उसके जीजा जी नहीं लगते? अभिमान बोला, तुम समझ नहीं रही, वो जानबूझ कर बोल रहा है। आराध्या ने अपना सिर पकड़ लिया और बोली, मैं नहीं जानती क्या सही है और क्या गलत, लेकिन मुझे आप दोनों के बीच में नहीं पड़ना क्योंकि मैं किसी को भी हारते हुए नहीं देख सकती, समझ गए? इतना कहकर वो गाड़ी के पास आ गई। अभिमान भी पैर पटक कर गाड़ी के पास आ गया। अगले ही पल अभिमान ने गाड़ी आराध्या के फ्लैट के बाहर रोकी। आराध्या सीट बेल्ट खोलती हुई बोली, चले। अभिमान बोला, मैं घर जा रहा हूँ, तुम जाओ। आराध्या ने हैरानी से कहा, रुक जाओ ना, कल चले जाना। अभिमान बोला, तुम्हारा भाई मुझे रुकने कहाँ देगा, पूरी रात जीजा जी कह कहकर परेशान कर देगा। देखो आराध्या, तुम मुझे जानती हो, मैं ऐसे कहीं नहीं जाता, लेकिन फिर भी आ गया तुमसे मिलने, अपने बच्चे से मिलने, अपनी बहन से मिलने, लेकिन अनिरुद्ध उसका बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या अभिमान और अनिरुद्ध के